Sanganino. Ernest Pablo Bajuabo. Ni yangu matumaini kuwa hujambo na karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza mtasali wake. Bunge la Seneti linatarajia kuagiza tume itakayotembelea mashirika ya kigeni yanayofanyia shughuli zao nchini Burundi kwa lengo la kuchunguza kama naheshimu sheria katika utoaji ajira. Shirika la Pariseme limeiomba serikali kuingilia kati ili kutatua mgogoro kati ya shirika la mawasiliano Vietele na wafanyakazi wake. Viongozi wa shule za kibinafsi wilayani Nahangwa katika jiji la Bujumbura wanaombwa kuzingatia uamuzi wa Wizara ya Elimu unaofuta utoaji pesa kabla ya kuandikisha wanafunzi. Hana mengine ni katika taarifa hii na usimamiwa upande wa mitambo na bwana Elia Kadogo. Karibu. Isanganiro. Taarifa kamili. Watu watatu walipotiwa kupoteza maisha wakati ukuta wa jengo la ghorofa liwangukia jana Jumatatu mchana ni katika kata ya Kinyami mkoani Ngozi, na watatu kati ya majeruhi wanapatiwa matibabu katika hospitali moja ya mkoa huo. Wengine wamerudi makwao baada ya matibabu. Miili ya marehemu hao imepelekwa kwenye mochwari ya hospitali kuu ya Ngozi wakisubiri mazishi. Watu wawili ambao ni wanamemba wa muungano wa Mizero ya Burundi katika kijiji Gitalo tarafani Kilemba mkoani Ngozi wanaomba kusaidia watolewe katika hospitali ya Kilemba mkoani humo, hatimaye wapelekwe kutibiwa mahali pengine. Wanabaini kuwa walipigwa na watu wanaosemekana kuwa ni vijana Imbonerakure wa kijijini hapo. Ni taarifa yake hapo na Muzagara ikisoma studioni na Jerome Akizimana. Hao wanaouguliwa katika hospitali Ngozi ni pamoja na Manirakiza Evalist aliyechaguliwa kwa mara ya pili kuwa kiongozi wa kijiji hicho Gitaro, na mdogo wake Miburo Bosco ambaye alipigwa alipokuwa anakuja kumuokoa. Hayo kama wanavyobaini wenyewe yalijiri majira ya saa moja ya usiku wa tarehe 7 mwezi Septemba. Walitumbukia katika kundi kubwa la watu wasemwao kuwa ni vijana Imbonerakure, akiwemo Angelo Sabimana, kiongozi wa Imbonerakure kwenye kijiji hicho. Miburo Bosco, jicho lake linaumia sana na inahitajika apelekwe katika hospitali nyingine, ila anasema kuwa hana pesa za matibabu za hospitali hiyo ambayo angehamishiwamo. Hata hivyo, mkubwa wake anaonekana kuwa ameumizwa sana. Wanaomba wafadhili wanaoviweza kuwasaidia ili watibiwe. Duru kutoka hapo Kiremba zasema kuwa kuna wengine watatu wa muungano wa Mizero ya Burundi waliokamatwa baadaye na kufungwa, ila wameachiliwa huru Jumanne hii. Angelo Sabimana kwa upande wake anaeleza kuwa walikuwa wamepata habari zisemazo kuwa wadau wa Mizero ya Burundi wataenda kumshambulia mdau wa CNDD-FDD nyumbani kwake, na ndio maana wameenda kuzuiria karibu yake kisha vurugu kuanza, kwa sababu wadau wa Amizero ya Burundi walikuwa na fimbo kubwa kubwa, mapanga na kadhalika, mambo wadau hao wa Amizero ya Burundi wanayoyakana. Asante sana bwana Hakizimana Jerome. Bunge la Seneti linatarajia kuagiza tume itakayotembelea mashirika ya kigeni yanayofanyia shughuli zao nchini Burundi kwa lengo la kuchunguza kama yanaheshimu sheria, hususan kwa ajili kabila zote za Hutu na Watusi, na kulitilia manane swala la kijinsia. Katika mkutano na waandishi wa habari aliyohamisia leo, makamu mwenyekiti wa pili na msemaji wa bunge hilo ameeleza kuwa hatua hiyo ni mojawapo ya kazi zao za kila siku. Mbunge Anisenio Ngabo amesema sheria kuhusiana na mashirika hayo ya kigeni imetoa muda wa miezi 6 ili yaweze kujipanga vizuri. Anisenio Ngabo akitafsiriwa na Placide Niyo Mwungere. Mashirika ya kiraia yale tunayoita kwa kifupi cha Kifaransa ONG kutoka ugenini yanayohusika na sheria namba 1 mkato 01 ya tarehe 23 Januari mwaka 2017 katika kipengele cha 18 aya 5 inaandikwa kwamba kutoa ajira katika mashirika hayo yanapaswa kuzingatia katiba ya Burundi, hasa kwa yale yanayohusu kabila zote kuwakilishwa hata na jinsia. Sheria linayohusika na mashirika haya ugenini imewekwa katika kundi moja na kazi za serikali. Tena kipengele cha sita inasema kuwa katika kazi za mashirika hayo, sheria ya Burundi inapaswa kuzingatiwa pamoja na miradi ya serikali iliyopewa kipaumbele. Kipengele cha 17 huongeza kuwa mashirika hayo pamoja na wafanyakazi wao wanakubali kuheshimisha sheria ya Burundi. Sasa kuhakikisha kama sheria hizo zote zimeheshimishwa katika mashirika hayo ya ugenini ni moja ya kazi za seneti la Burundi. Ili seneti timize hayo kwa lengo la kuheshimisha katiba ya nchi, itatuma kundi la maseneti kuzuru mashirika hayo ili wahakikishe kama kabila na jinsia zote zimeheshimishwa kwa mujibu wa katiba ya Burundi. Makamu mwenyekiti wa pili na msemaji wa bunge la seneti amekana kuwa uchunguzi huo hauna uhusiano wowote na kudhorora kwa uhusiano kati ya shirika la nchi za Ulaya na serikali ya Burundi. Nagomba bwa mbere bwo mvuge ko imigenderanire hagati ya leta y'u Burundi. Kwanza nataka niwakumbushe kama uhusiano kati ya nchi ya Burundi na Umoja wa Mataifa si mbaya. Ni kweli kuna hitilafu kati ya nchi ya Ubelgiji na nchi ya Burundi kwa sababu zinazotambulika tangia zamani. Nchi hiyo iliwahi kuitawala nchi ya Burundi kama mkoloni, na katika matatizo tunayo hapa nchini, Ubelgiji ni mmoja wa washiriki. Ila hatuwezi tukasema kama uhusiano kati ya nchi zinazojumuika katika Umoja wa Mataifa ni mbaya. Mbali na hayo, yaliyoandikwa katika katiba ya nchi na katika sheria inayounda mashirika hayo yanapaswa kutekelezwa. Hata Mrundi akijielekeza katika nchi yoyote ulimwenguni au katika nchi zinazounda Umoja wa Ulaya, anapaswa kuheshimisha sheria ya nchi hiyo. Kwa hao wanapaswa kufuata sheria ya Burundi, na tena hatuna hofu ya kwamba hawataiheshimisha. Ari mu Burundi kandi ntabwo badufise bazoyakurikiza. Isanganiro. Tunaendelea na taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Msimu wa kwanza wa kilimo Gatasi, yani September December, utashuhudia mvua nyingi kuliko matarajio katika sehemu nyingi za nchi. Ameyasema leo mtaalamu wa hali ya hewa Jean Dodier Habimana, ambaye anaeleza kuwa eneo la kusini litashuhudia msimu mfupi na mvua chache. Jean Dodier Habimana anaomba wahusika na wanaosaidia katika sekta ya kilimo kujitahidi zaidi ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Baadhi ya wakulima wa mkoa wa Rumonge wanalimika juu ya kupatikanaji wa mbolea, wakati mbolea hiyo inaonekana kwenye gara za kitengo cha mazingira, kilimo na ufugaji mkoani humo. Abenda Ishimie, kiongozi wa idara hiyo, anawatuliza mioyo kuwa wataanza kujigawa mbolea hiyo wiki ijayo. Serikali ya Burundi imeombwa kuingilia kati ili kutatua mgogoro kati ya shirika la mawasiliano Vietnam na wafanyakazi wake. Fosendi Kumana, kiongozi wa shirika Pariseme, anaomba serikali kufuatilia kwa karibu kuundwa kwa sheria ya kazi kwa mashirika na makampuni tofauti ili kulinda maslahi ya wahusika wote. Fosendi Kumana akitafsiriwa na DDN Nzima. Intumbero ya mbere nuko nyene ishirahamwe rihari. Lengo la kwanza la kampuni ni kuwa na mahusiano fulani na wafanyakazi, hususani mikataba. Sasa siku hizi kuna kampuni nyingi ambazo huwa zinatamani kuokoa faida nyingi, hivyo kampuni hizo zinakataa kutoa mikataba ya muda mrefu kwa wafanyakazi kwa sababu zinahofia kutoa posho. Viongozi wa kampuni hizo wanachambua sheria ili kutafuta vipengele ambavyo vinapana fursa ya kutoa mikataba ya muda kidogo. Sasa matatizo hayo huwa nasababishwa na sheria ya kazi ambayo haiendani na muda, tena ambayo nakuta haizingatii maslahi ya hawa na wale. Jambo la pili ni kwamba swali hili likiwa tayari katika taasisi inayofanya uchunguzi wa utendaji wa kazi, Inspection Générale du Travail kwa lugha ya Kifaransa, taasisi ambayo kawaida inahusika na kupatanisha wafanyakazi na viongozi wao, lakini ikitizama nguvu za kampuni kama Limitel na faida imepewa na uongozi nchini, ni miongoni mwa kampuni ambazo zinakuja kuwekeza zikiwa na lengo la kutoa kazi kwa raia na serikali ipate faida kupitia kodi na ushuru. Hombo ke na leti kahakuru uburyo mu cyane cyane ku matagisi zishora kuzira hakuru. Tutamatishe taarifa habari katika kitengo cha elimu. Kiongozi wa idara ya elimu wilayani Nahangwa katika jiji la Bujumbura anaomba viongozi wa shule za kibinafsi kuzingatia uamuzi wa waziri wa elimu unaowahimiza kutotoza pesa wanaotafuta kuandikisha watoto wao. Nicholas Kilehane amesema kuwa hakuna mtu yeyote ambaye ameshakwisha kutoa taarifa ya kutozwa pesa hizo. Tumusikilize akitafsiriwa na Jerome Hakizimana. Katika tarafa Nahangwa ninayoongoza, nadhani kwamba swali hilo wanalifahamu sana, kwa sababu mikutano tuliyoifanya pamoja na viongozi mbalimbali wa shule za watu binafsi walijua kwamba wanafunzi wote wanaandikwa kwa bule. Swali hilo laweza kuwepo, lakini sijaona mzazi yeyote aliyewasilisha kwangu malalamiko yake akisema kuwa wamekataa kumwandikia mtotowe kwa sababu ameombwa pesa ya kujiorodhesha kwenye shule fulani. Wanaoendelea kuomba pesa hiyo wangeviacha kabisa kisha wafuate sheria ya Wizara ya Elimu, kwani sheria hiyo inaeleweka. Inawabidi watii amri toka sheria hiyo ilipotiliwa saini. Ningewatolea wito wasimamishe vitu hivyo, la sivyo hata hatua nyingine zitachukuliwa kwa lengo la kuadhibu. Kuko bibandanije n'izindi ngingo zizofatwa bahano. Kwa wazazi wanasema kuwa walikuwa wameshalipa pesa hizo na imekuwa vigumu kwao kurudishiwa, wangefanya nini? Ni rahisi sana, pesa hiyo waichukulie kama ada ya shule, harafu wataongeza pesa nyingine ili wakamilishe. Kuhusu ada ya shule, kulifanyika mkutano wa viongozi na wawakilishi wake wa shule zote walipojaribu kuainisha shule mbalimbali kutokana na namna zilivyojengwa, mazingira yake, bila kusahau rasilimali zake. Baada ya hapo wataweza kupanga shule hizo katika makundi A, B, C, D kuegemeana na sheria. Hatimaye tutaweza kuwafahamisha pesa kila shule itakayotoza kama ada ya shule kutokana na kundi lake. Wasubiri sasa, tutawafahamisha katika siku za usoni. Hapa ni ripoti, tunatamatisha taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Nikukumbushe kuwa bunge la seneti linatarajia kuagiza tume itakayotembelea mashirika ya kigeni yanayofanyia shughuli zao nchini Burundi kwa lengo la kuchunguza kama yanaheshimu sheria katika utoaji ajira. Na shirika la Pariseme limeiomba serikali kuingilia kati ili kutatua mgogoro kati ya shirika la mawasiliano Vietel na wafanyakazi wake. Na viongozi wa shule za kibinafsi wilayani Nahangwa katika jiji la Bujumbura wanaombwa kuzingatia uamuzi wa Wizara ya Elimu unaofuta utoaji pesa kabla ya kuandikisha wanafunzi. Shukrani kuweza kuandamana nasi. Shukrani zangu za dhati kwa bwana Elia Kadogo, ndiye fundi mitambo wangu. Langu jina ni Ernest Pablo Bajuabo, panapo majaliwa ya Mola.